قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث الحادي عشر يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنه قال أبو محمد هو الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وهو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ni mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam maka hafidun wa sibtu sibtu ni mjukuu wa mtoto wa kike yani mjukuu wako aliyezaliwa na binti yako ni sibtu hafidu aliyezaliwa na kijana wako wa huwa ibnu binti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Fatima yani wa ummuhu Fatima Al-Hasan bin Ali ولد رضي الله تعالى عنه بالمدينة مثاليوا مدينة كتكا مكواتاتو هجرية قيل ولد في شعبان وقيل ولد في رمضان والصحيح أنه ولد في رمضان في 15 من رمضان في سنة الثالث من الهجرة مثاليوا مكواتاتو tangu mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia katika mji wa Madina. Hasan ibn Ali si pacha wa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, bali kila mmoja amezaliwa peke yake. Al-Hasan wal Hussein si mapacha kama vile ilivyokuwa tukijua Waswahili kwamba kwa vile tumezoea mtu akipata mapacha basi anamwita Hasan na Hussein, tukaona wale wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mapacha. La, si mapacha. Kwanza alizaliwa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Wa huwa afdal min al-Husayn. Wa huwa afdal min al-Husayn. Hasan huwa ni mkubwa wake na pia ni afdal min al-Husayn. Husayn huyu ambaye wanamlilia mashia. Mashia wanamlilia Hussein kama ilivyopita katika mfungo nne, kwa vile alivyouawa shahidan madhluma fil Karbala. Ameuawa aliyakuwa ni shahidi, tena aliyakuwa amedhulumiwa Karbala katika mwaka 60. Lakini Al-Hasan ibn Ali huwa afdalu min al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال إن ابن هذا سيد kwamba kijana wangu huyu ni bwana bwana wake huyu atasuluhisha baina fi'atayn min al-muslimin baina fi'atayn min al-muslimin atafanya sulhu kati ya makundi mawili ya Waislamu. Fakana na akafanya kutokana na nizaa iliyokuwepo kati ya Muawiya bin Abi Sufiani radhiyallahu ta'ala anhuma na Ali Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwa nizaa tangu alipooa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kwa nizaa iliyokuwepo baada ya kuuawa Ali bin Abi Talib na khilafa ikahamia kwa Hasan al-Hasan ibn Ali Abu Muhammad, ambaye alikaa na khilafa takriban miezi minane, kisha tanazala anil khilafa li Muawiya bin Abi Sufyan, kisha akaachia ukhalifa uongozi akauacha akamwachia Muawiya bin Abi Sufyan. Baada ya kuachia uongozi Tanatha ile uongozi, yakathibiti maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba atasuluhisha baina ya makundi mawili ya Waislamu, kwa sababu ilikuwa na kundi la Sham ndio la sahabi al-Jalil khalul mu'minin Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, na vile vile kundi la Kufa ambalo lilikuwa na amiri al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa nizaa iliyodumu takriban miaka minne au mitano, Hasani al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Abu Muhammad akaja yeye kama tatizo ni uongozi, basi akautoa ile khilafa akamwachia Muawiya bin Abi Sufyan. Wale baada ya hapo ule mgogoro waliokuwa nayo Waislamu baina yao ambayo imetokana na hali ya uongozi na hivi ikawa imeishia hapo. Na uithabika Hasan ibn Ali ni khalifatul khamis, yani khalifa wa tano radhiyallahu anhu, ni khalifa wa tano Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye alikaa na khilafa kwa muda wa miezi minane kisha tanazala li Muawiya bin Abi Sufyan. Kwa wakati mwingine migogoro ni kwamba taraf baadhi ya baadhi nyakati ili kumaliza migogoro, basi inafaa na ni vyema zaidi baadhi taraf mbili ikiwa na mzozo, taraf moja kutanazal, taraf moja kufanya nini, taraf moja kutanazal, yani kuacha lillahi ta'ala na wala si unyonge na wala si ubwege mtozeni na wala si ujinga, bali mtu afanye lillahi ta'ala. Kwa nini lillahi ta'ala? Ili kuleta ile hali ya umoja na mshikamano, kutoa ile hali ya umoja na mshikamano ambao labda inaofiwa kutoweka baina nnasi, kutoweka baina baina nnasi. Ndio mtu akadhania bwana aenda kaonekana wanyonge na hivi, si unyonge si nini, si unyonge, kwa sababu bwana wetu wakubwa hawa kina al-Hasan ibn Ali alifika sehemu uongozi ni khalifa wa Waislamu wote duniani. Sawa, akasema bwana, kwa nini Waislamu damu zimwagike, Waislamu mali zipotee, nafsi ziangamie, Waislamu wasonge mbele, Uislamu usonge mbele, maendeleo ya Waislamu endelee kusinyaa, kwa nini? Basi tanazara lahu kampa ya Allah khalas chukua bwana, tatizo hili tu sitaji, kwa sababu amekufa baba yake, Waislamu wakufa wakambaiwi Hasan ibn Ali, na Hasan ibn Ali akawa ndio amiri almu'minin, lakini yeye kwa ridhaa yake akaamua na likatimia lile ambalo alisema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tumefahamiana katika maisha ya kikawaida tu kutazama nasi uongozi bwana mtu amiri muminina, lakini lillahi ta'ala na likathibiti, na kwa hili basi ambayo mpenza kaona kama ujinga kama udhaifu kama hivi, lakini kwa hili yeye Mtume salama amda inna ibni hadha sayyidun, hakika mwanangu huyu ni bwana. Kile kitendo cha kutoa ile hali ile, yeye amekuwa ni bwana, hakuwa ni mfana wala ni wadhi'i wa chini, bali amekuwa ni nini, amekuwa ni bwana. Kwa hiyo wakati mwingine ikitokea katika jamii mamisukosuko namna hiyo, basi watu kujifundisha sira za salafi utanaza, kwa sababu watu mkikaa pamoja sala kumigogoro kutofautiana ni vitu vipo, na maana mkitofautiana leo yakaisha chakuta mtu tofautiana nakaa tena matabia ya miaka 10 20 30 ikatokea mkatofautiana, na tofauti zingine upelekea mpaka nafsi watu wengine kufa, kama tunavyoona katika kadhia hii watu wamekufa katika hao wengine masahaba, watu wameondoka kina Zubair bin Al-Awwam wamekufa Zubair bin Al-Awwam wamekufa katika kadhia hii, si tumefahamiana? Ni hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume sallama kama akala za sallama mpaka yapelekea miaka mitano mwisho sanaza mambo yakawa umma umerejea katika ile nguvu yake, na futuhati zikaendelea kama kawaida, na Uislamu ukaingia miji mbalimbali duniani. Kwa hiyo hili ni somo jema katika hali iliyopo. watu wafaidike na mawaidha. Sasa takuwa nyonge, hamna unyonge, hamna kitu kama hicho. Ingekuwa mnyonge Hasan ibn Ali. Hasan amekuwa nani? Hasan ibn Ali amekuwa nani? Amekuwa sayyidu, amekuwa bwana. Allahu akbar. Amekuwa nini? Amekuwa bwana. Na ingebaki na uongozi aliokuwa nao, hakukuwa na tatizo, sababu yeye ndio kiongozi haqqan wa haqqi, yeye ndio amiri muuminin. Sifahamiana. Sahabi Jalil Muawiya akiwa mbaye, sio kwamba alikuwa na madai yake kwa jitihadi yake, na jitihadi yake aliyotoa ni jitihadi ambayo in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajru, yakipatia na ujira mara mbili, akikosea ana ujira mara moja. Sahabi Jalil, lakini hakupatia katika jitihadi yake, amepata ujira mara moja na amiri muuminina khalifa ni Hasan ibn Ali, lakini ameuachia. Kwa hiyo haya shabab wa duati wa tulab alilm, ni mambo ambayo ya kuigwa. Ni mambo fanya nini? Ya kuigwa. Sio kwamba watu hawana makovu, watu hawajaumia. Wengine watasema bwana wamedhalilishwa ndio hivi, lakini kudhalilika, kuumia na na makovu mbalimbali hivi inaweza kuwa na thamani kama kufa? Kwamba mtu hawa mabwana waliwaua watu wetu watano sita, ina maana kufa ni baya zaidi, si ndio, kuliko makofu mengine? Tumefahamiana? Basi makofu mengine napona tu, alafu glasi ya maji ipo, anakuja anakunywa, mambo yanaisha. Anasema tunaendelea, tunamalizia. Anasema hafidhu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni hifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwamba ni katika kipenzi chake mtume sallallahu alayhi wasallam, na yale alikuwa akidhihirika akija katika hadithi nyingi ambazo mtume sallama wakati mwingine akiteremka katika mimbar, yakimwona mtoto anakuja anaenda kumchukua na kumbeba, alikuwa ni Hasan, Al-Hasan ibn Ali. Hapa ametumia neno hafidhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallama anakufa, Al-Hasan ibn Ali alikuwa na umri wa miaka takriban minane. Takriban minane. Maana kwamba alikuwa ni mumayyiz, lakini alikuwa hajafikia baligh. Lakini anasema katika hadithi hii kwamba amehifadhi. Yaani sitokee mtu akasema sasa Hasan anakufa, mtume anakufa yeye bado mdogo. Iweje? Yeye mwenyewe anasema hivyo, nimehifadhi. Nimehifadhi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya yanayokuja. Na si yeye tu, masahaba wengi ambapo wamehifadhi wakiwa wangali wadogo. Mtume sallama anasema daama yaribuka au ma yuribuka wasahihu walfasih ma yaribuka ila ma la yaribuka. Acha yale yanayokutia shaka na ufanye yale ambayo yasiyokutia shaka. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidhi. Kwamba utruku alladhi tartabu fihi wa tashukku fihi ila shay'in alladhi la tashukku fihi. Acha jambo ambalo wewe linakutia wasiwasi kulifanya, na unatia unakuwa na hofu shaka, basi nalifanya lile ambalo nafsi yako imetulizana. Nalifanya lile ambalo nafsi yako imefanya nini? Nafsi yako imetulizana. Kama ikitokea jambo limekutatiza, hata likiwa jambo la dini ulijui, basi hebu kwanza liache, tawakaf, hebu kaulize kwa watu ambao wamekuzidi, nini hukumu ya jambo hili? So ufanye tu kwa rajman bil ghaibi, ukawavurumiza shaka, nashafanya hiyo. Acha hebu shakutia shaka hii bwana, kweli tuko sahihi? Hebu ngoja sawa, nienda kaulize. Ukipata, ukishapata uhakika wake wa kufanya au kutofanya, unakuwa sasa moyo wako umestakiri na kutulizana, usije ukafanya jambo ambalo ndani yake linakutia wasiwasi na mchecheto. Mwisho wa yote utarejea katika hadithi iliyotangulia, kama vipi hayo wanataka shubuhati pagale tabra alidinihi wa iridhi, yule ambaye atakayejitenga na shubha na utata uliomtatiza atakuwa ameitakasa dini yake na heshima yake. ama yule ambaye atakayeingia katika jambo la utata la wasiwasi, basi huyu atakuwa karai ya raa haula alhima, kama mchungaji mifugo anachunga mifugo yake pembeni ya mpaka shamba la watu. Yushi kwa yartafi, basi ni haraka mno anakaribia mtu huyu kwenda kulishiza katika shamba la mzee. Lakini salama dama yuribuka ila mala yuribuka. Huyu ni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Nimeona tuitimishie na hadithi ya habari za Hasan ibn Ali. Hasan ibn Ali ana ziada katika muarrikhun. Hasan ibn Ali qila kwamba alikuwa ni mithlaku na mizwaj, anaoa sana na anaacha sana. Babake akasema Ali ibn Abi Talib, huyu msimuozeshe. Watu wakamwambia Ali, akamwambia sisi tutamuozesha. Sisi tufanya nini? Tutamuozesha hata kama tukimuozesha la asri akamwacha magharibi, sawa tu, na uenda simuache kakaa naye. Sisi tumefahamiana kwa sababu ni nasaba, kupata nasaba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini hapa ibn Ali utarejea kwa Fatma upande wa mamani, na watu na sababu hiyo walikuwa wanaipenda, ndio ile leo nasikia masharifu wana masharifu, yani sharifu ule uko wake umenasibiana damu mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukimsikia mda za sharifu, ina maana uko wake ulipokwenda kule umefikia damu kuchanganyika damu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sio kasikia sharifu tu kwa sababu kavaa vilemba vingi na majoho, sababu kwamba ni kwamba ukoo wake huko mwisho umeenda kunasibiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni sharafu. Sasa watu walikuwa wanaipenda, wengine masharifu, wengine isnadi zao zimekatika, hawana usharifu la nini. Isipokuwa mmoja ukisema sharifu, basi hata mzaramo naye atasema naye sharifu. Sharifu wa kizaramo, mzaramo na usharifu wa binafsi. Masharifu makureshi, wewe umetoka bwata kidunda huko, atatetea usharifu wako. والحديث رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. امسما حديثي هي حديث حسن نغتوه ني حديث صحيح. هي استراحي يا امام ابو عيسى الترمذي في جامعه او في سننه سنن الترمذي ني استراحي اللي كان امبيا katika kipindi chake na yeye ndio ametumia sana katika kitabu chake kusema hadith sahih hasan sahih na ikapelekea maulama kuichambua sana, kuielezea hii ibara. Inakuwaje hadithi moja ni hasan wa fi nafsi fi wakati nafsihi au fi nafsi wa hadithi hii ni hadithi sahihi, aliyakuwa kuna tofauti baina ya hadithi sahihi wa hadithi hasan. Hadithi sahihi ma tama dhabtu ruwat ama wa tafala sanadu wa madha تام الضبط وعدالة الرواة وماذا وعدم العلة وعدم الشذوذ. هذه الشروط الخمسة لحديث صحيح. تفهم يعني؟ أما حديث حسن شرط ذاك نيزي زيتان يسبقوا خفو الضبط. خفو الضبط ومبنقوا أذبيتي وموجة وفكيزي وحديثي أما وفكيزي لكونا نسنادي katika tabaka yote ma ya isnadi, ukitoa tabaka ya sahaba. Kwa maana hiyo hasan imeteremka nadha rutuba, daraja yake iko chini kuliko hadithi sahihi. Sasa iweje hadithi moja wakati huo ni hadithun hasan wakati huo ni hadithu sahihi? Fajaba alulama kaelezea kwamba ima kwa ibara yake hii huenda hadithi hii ina isnadi mbili, isnadi moja ni isnadun hasan na isnadi ingine ni isnadi sahihi. Ama ni hasanu inda qaumin wa sahihi inda qaumin. Ama kuna raya tatu naam wa madha shakurra la ima khilafu alulama firrawi, kwamba kutofautiana alulama katika mpokezi huyu. Baadhi alulama yarawa anahu khafifu dhabt, kwamba huyu udhibiti wake ni hafifu, na wengine wanaona hapana, huyu nizamu dhabt, udhibiti wake umetimia. Tumefahamiana? Wale wale ambao udhibiti wake umetimia wanaona kwamba hadithun hasan, na wakati wale ambao wanaona hadithun sahihi, udhibiti wake umekuwa hafifu, ni hadithun hasan. Wale, huu ni ufafanuzi ambao wameotoa maulama katika ibara hii ya hadithun hasanun sahihi. Jazakum Allah khaira wa sallallahu ala Muhammad. Kabla ya kumalizia, tulikuwa na imamu wetu Mwalimu Ali, yupo Mwalimu Ali bin Shaaban, ameinuka mauji. Imamu yuko wapi? Imamu anaswali, nadhani nafika mwezi. Yeye anasema bwana, ili swali mimi nitakaliuliza darasani. Mimi naambia niulize tu, utataka kukutana na mtu? Hapana, mimi nataka darasani. Sasa wiki iliyopita tulimtafuta hivi hata kumpata, na wiki hii tena imamu tena hayupo. Ndio eh, hapa kabla swala kabla ikijao, au ndio imamu wetu na mzee wetu, mzee Maalim Ali. Sasa sisi tunasema tunampa heshima yake, atuulize, aulize, tukiweza tutajibu, tukishindwa ataambia tujui. Naambia Maalim Ali swali lako, kwa sababu linaonekana ni swali zingate, yani mzingate huo, unaona eh. Sasa inaelekea 90% tunalishindwa hilo swali. Kwa sababu nataka kuliuliza ili ulize tu. Ikionekana kwamba lina umuhimu zaidi, alibii tuliandikie kwa mashehe. Jamaa, kuna swali hili likijibiwa tutakuja kulisoma. Likiwa jepesi jepesi ila kinaleta alijibu tu hapo hapo. Naam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika.